ایک بہت مہم اور ضروری نقطہ جو بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے لیے ہے کہ عورت کی دعوت کا دائرہ کار کیا ہے. 10 شرطیں انتہائی اختصار سے. عورت اگر دعوت کے میدان میں اترنا چاہتی ہے تو 10 شرطیں اس کے سامنے ہونی چاہیے. سب سے پہلی شرط, عورت خود بھی فتنے سے محفوظ ہو اور لوگ بھی اس کے فتنے سے محفوظ ہوں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء, عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ میں نے اپنے پیچھے نہیں چھوڑا. اس لیے حکم یہ دیا, اقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها اذا كانت في قعر بيتها, سب سے قریب اللہ کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر میں ہوتی ہے. فاذا خرجت المرأة, جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو استشرفها الشيطان, شیطان اس کو ورغلانے کے لیے اس کے پیچھے چلتا ہے. والمرأة عورة, جو حدیث کے شروع کے الفاظ ہے, عورت پردے کا نام ہے. اگر اس کے دعوت کے میدان میں نکلنے سے فتنہ اس کی ذات پہ آتا ہے یا اس کی وجہ سے فتنہ کسی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, اس کو میدان دعوت میں وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں فتنہ پیدا ہو. دوسری شرط یہ ہے, عورت اکیلی میدان دعوت میں نہ نکلے جب تک محرم اس کے ساتھ نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم, کوئی عورت 3 دن کا سفر اکیلی نہیں کر سکتی. دوسری روایت میں آتا ہے یومین, 2 دن کا سفر. تیسری روایت میں آتا ہے یوم ولیلہ, 1 دن اور 1 رات کا سفر. اور چوتھی روایت میں آتا ہے ولو بریدن, برید هو 12 میلا بالهاشمی, 12 میل کا سفر عورت اکیلی نہیں کر سکتی. تو دوسری شرط یہ ہے, عورت بغیر محرم کے نہ نکلے. ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا سوال کرے, میں چاہوں گا انشاءاللہ اس کا سوالات میں جواب دے دوں گا کہ صحابیات کا معمول حج میں کیا تھا. تیسری شرط یہ ہے, عورت جو میدان دعوت میں نکلنا چاہتی ہے بغیر پردے کے نہ نکلے. دعوت کس چیز کی اگر وہ خود پردہ نہیں کرتی؟ کون سی دعوت ہے اگر اس کو خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ نہیں ہے؟ اس کا لباس, اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جو کچھ اس نے پہننا ہے وہ شریعت کی روشنی میں ہو. بھلے وہ پردہ بھی کرتی ہے, اگر اس کو شوق اور ذوق اور تڑپ ہے کہ میرا بھی اس طرح کا ڈیزائن بالوں کا ہونا چاہیے جو پردے کے باوجود بھی نظر آئے, اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم ہذہ قصۃ من شعر, عورتوں کو ہلاکت ہوئی بنی اسرائیل میں تو جب انہوں نے اپنے سروں پہ جوڑے بنانے شروع کر دیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے, 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں, ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو ظالم لوگوں کو مارتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں جیسے گائے کی دم ہوتی ہے, اور دوسری وہ عورتیں, نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں, لوگ ان کی طرف مائل, وہ لوگوں کی طرف مائل, اور ان کے سر کے بالوں کا ڈیزائن یہ ہے جیسے بختی اونٹ کی کوہان اوپر کو اٹھی ہوتی ہے, ان کی بھی یہی کیفیت ہے. لا يدخلن الجنہ, یہ عورتیں جنت نہیں جائیں گی. ولا يجدن ریحها, اور نہ ہی یہ عورتیں جنت کی خوشبو پائیں گی. تو عورت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر پردے کے دعوت کے لیے نہیں جا سکتی, اور ویسے بھی نہیں جا سکتی, کیونکہ مومنہ عورت کا کام یہ ہے. المرأة عورة, عورت پردے کا نام ہے. اور خلات, ام خلات کا قصہ آپ نے سنا ہوگا جس کا بیٹا شہید ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ جئت تسألین عن ابنك وانت منتقبة, نقاب پہن کے آئی ہو اور میدان جہاد میں؟ تو اس نے جواب کیا دیا تھا, ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی, میرا اگر بیٹا قتل ہوا ہے تو میری حیا تو قتل نہیں ہوئی. تو تیسری شرط, عورت بغیر پردے کے نہیں جا سکتی. چوتھی شرط, بلا شبہ وہ داعیہ بن کے جائے گی. اسے اپنے آپ کو سٹیٹس بنانا ہے. میں وہ لفظ بول لیتا ہوں, اسٹیٹس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشبو استعمال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایما امرأة تطیبت, جو عورت طیب لگا کے خوشبو لگا کے نکلتی ہے, ثم خرجت الی المسجد, اور مسجد کی طرف جاتی ہے, لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل, جب تک غسل نہ کر لے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے, اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. خوشبو کی دو قسمیں ہیں. خوشبو سمجھیے, ایسی خوشبو جو دور سے محسوس کی جاتی ہے, یہ مردوں کی خوشبو ہوتی ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی, ما ظہر ریحها وخفی لونه. مردوں کی خوشبو یہ ہے جس کا رنگ نظر نہ آئے, جس کی خوشبو محسوس کی جائے, اور عورت کی خوشبو ہے جس کا رنگ ہو اور اس کی خوشبو دور سے محسوس نہ کی جائے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں, ایما امرأۃن, ایسی عورت جو گھر سے نکلتی ہے اور پھر وہ خوشبو لگاتی ہے, فمرت علی قوم, پھر کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے, لیجدوا ریحها, اور مردوں کو اس کی خوشبو آتی ہے, فہی زانیہ, یہ بدکار عورت کی نشانی ہے. پردہ کیا ہوا ہے اور اس کی خوشبو دور تک جاتی ہے, جائز نہیں ہے. اگر اس کی جوتی کا ڈیزائن یہ ہے جو صحیح الجامع کی روایت ہے, کانت امرأة قصیرة تمشی بین امرأتین طویلتین, چھوٹے قد کی عورت بڑے قد کی دو عورتوں کے درمیان چلا کرتی تھی بنی اسرائیل کے زمانے میں, فلم یعرفوها, لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے, فأخذت رجلین من خشب, اس نے دو لکڑی کی جوتیاں بنوائی, جس کو آج آپ ہیل والی جوتی کہتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے برابر ہو گئی, فأخذت خاتما من فضة, اس نے چاندی کی انگوٹھی لی, فغلفته بطین, اس کے اوپر مٹی لگائی, فحشته مسكا, اس میں کستوری رکھی, پھر وہ جب بازار میں چلتی تو پاؤں زمین پہ مارتی اور انگوٹھی کو حرکت کرتی, فسموها فتنہ, بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس عورت کا نام فتنہ رکھا تھا. کسی دین کی دعوت دینے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کی جوتی بھی ہیل والی ہو, یہ فتنہ ہے. اور جو دعوت دین دینے جا رہی ہے, وہ اپنے آپ کو فتنہ بنا کے دعوت کیسے دے گی؟ چوتھی پانچویں شرط, عورت کی دعوت کا جو دائرہ کار ہے اس میں پانچویں شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت کا کلاس روم الگ ہونا چاہیے. ایک ہی جگہ پہ دونوں کی کلاس نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کسی کو اس پہ اعتراض ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, لو ترکنا هذا الباب للنساء, یہ دروازہ ہمیں عورتوں کے لیے خاص کر دینا چاہیے, یہاں سے مرد نہیں آئیں گے, یہاں سے مرد نہیں آئیں گے. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب یہ خاص ہو گیا, میں نے آج زندگی سے جا رہا ہوں, آج تک دوبارہ اس دروازے سے میں مسجد میں بھی داخل نہیں ہوا. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ, کان عمر ينهى ان يدخل من باب النساء, جو عورتوں کے لیے دروازہ خاص کر دیا گیا تھا اس سے صحابہ کرام کو منع کر دیا, اور کوئی شخص بھی اس دروازے سے مسجد میں بھی نہیں جایا کرتا تھا. چھٹی شرط یہ ہے, عورتوں کے اگر کلاس روم ہے تو عورتوں کی جو چیئرز ہیں وہ ہمیشہ پیچھے ہونی چاہیے, تاکہ آگے سے اگر کوئی عورت آتی ہے تو سب مردوں کے سامنے سے مت گزرے, اس کا الگ سے ایک دروازہ ہو, الگ سے سسٹم ہو, اور مردوں کے پیچھے ہونا چاہیے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. آٹھویں شرط, اگر کسی قسم کی کوئی بھول ہو جاتی ہے ٹیچر سے, یا پڑھنے کو آیا ہے, یا اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے, تو اس کا صحیح انداز یہ ہے کہ یا تو وہ لکھ کر کرے, یا قلنا قولا معروفا کی آیت کی روشنی میں اپنی آواز میں لوچنا پیدا کرے, جرت کے ساتھ اتنی مناسب بات کرے جتنی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. بلکہ علماء نے استنباط کیا ہے اس حدیث سے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتکلم النساء الا باذن ازواجهن, اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی سے بات کرے. تو تو عورت اگر سوال کرنا چاہتی ہے تو اس کو لائیو کرنے کی بجائے لکھ کر سوال کرنا چاہے یا اپنے خاوند سے اجازت لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اجازت لے اور سوال کرے, کوئی مذائقہ نہیں. اگر اجازت نہیں تو یہ بہر صورت اس کو اجازت لینی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نواں ادب اور نویں شرط یہ ہے, عورت کی دعوت کا دائرہ کار مرد اور عورت کے درمیان پردہ حائل ہونا چاہیے. عبید بن عمیر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عطا بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے, صحیح مسلم کی ہے, صحیح بخاری کی ہے, کہ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پڑھنے جایا کرتے, بیننا وبینہا حجاب, ہمارے اور سیدہ عائشہ کے درمیان پردہ ہوتا تھا, ہم پردے کے پیچھے سے ہی سوال جواب کرتے, اور قرآن نے بھی اس بات کی ہی تاکید کی ہے, فاسألوهن من وراء حجاب, جب مومنوں کی ماؤں سے تم گفتگو کرو, کچھ چیز مانگو, حالانکہ وہ مائیں ہیں, حالانکہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, تم پردے کے پیچھے سے ان سے کوئی سوال کرو. فاسألوهن من وراء حجاب, تو حجاب کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ تھی 9 سے 10 وہ شرائط جو عورتوں کو اپنی زندگی میں سامنے رکھنی چاہیے اور اس میدان میں اپنی خدمات کو ادا کرنا چاہیے ام شریک بن کر. کس طرح یہ ایک عورت ام شریک پورے خاندان کی اصلاح کا سبب بنے, کیا کرتی, اپنے پڑوس میں جاتی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, انی قد اذنت لکن ان تخرجن لحوائجکن, اپنے پڑوس میں آپ بغیر اجازت کے بھی جا سکتی ہیں اگر آپ نے ایک مرتبہ بتا دیا ہے, تو جانے میں کوئی حرج نہیں, اجازت ہے. تو ام شریک کبھی اس گھر میں جاتی پڑوسیوں کے پاس دین کی دعوت دیتی, کبھی ان کے پاس جاتی, کبھی ان کے پاس, خاندان والوں کو پتہ چلا, نتیجتاً اس پہ سختی ہوئی, اس کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے, اس کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا, اور بھوکھی اور پیاسی ام شریک کھڑی ہے اور کہتی ہے, جب میں آسمان کو دیکھتی تو مجھے دھواں نظر آتا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں نے کہا میرے رب, میں نے تیرے دین کے لیے قربانی دی ہے, تو ہی میرا مددگار ہے. فَإِذَا بِدَلْوٍ مُرَشَّ بِرِشَاءٍ أَبْيَضٍ, اللہ کی طرف سے سفید رسی میں بندھا ہوا ایک ڈول نہ جانے میرے سامنے آیا, میں نے کس طرح ہاتھ کھولے مجھے نہیں پتا, میں نے پانی پیا بھی اور اپنے اوپر بھی بہا لیا, میرے خاندان والوں نے دیکھا, کس نے تمہارا پانی ضائع کر دیا, اور مشکیزیں ساتھ رکھے ہوئے تھے حسرت دلانے کے لیے, کس کو پیاس لگے اور مشکیزیں پڑے ہوں اور پیے نہ, وہ بھاگ کے آئے کہ اس نے ہمارا پانی ضائع کیا, دیکھا تو مشکیزیں اسی طرح بندھے ہوئے تھے, پانی استعمال نہیں ہوا تھا, وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. ام رومان جس نے روزہ رکھا, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو, کہا نہیں, میں نے اللہ کی رضا کے لیے روکا ہے, اتنی پیاس اتنی پریشانی ہوئی روزہ نہیں توڑا, روزہ وقت پہ افطار کیا. کہتی ہیں اس دن سے لے کے آج میں دنیا سے جا رہی ہوں مجھے کبھی پیاس نہیں لگی. جب اس میدان میں انسان نکلتا ہے تو اللہ رب العزت پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے. اس لیے عورتیں اکٹھی ہو کے اللہ کے رسول کے پاس آئیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غلبنا الرجال غلب علینا الرجال, مرد تو غالب آ گئے. پوچھا وہ کیسے, آپ سے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, ہمارا حق نہیں ہے. فوعدہن یوما, آپ نے ان کو وعدہ دیا, فلاں انصاریہ صحابیہ کے گھر میں تم اکٹھی ہو جانا, میں آپ کو بھی درس دوں گا, میں آپ کو بھی دعویٰ کروں گا. نتیجتاً اللہ کے رسول آئے تو پہلا سوال عورت نے کیا, اللہ کے رسول جس کے بیٹے فوت ہو جائیں وہ کیا کرے, فرمایا جس کے دو بیٹے فوت ہو جائیں, یہ جس کی دو بیٹیاں فوت ہو جائیں وہ صبر کرے, قیامت کے دن وہ جہنم میں نہیں جائے گی, یہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں. پیچھے سے ایک عورت نے کہا, آوا واحد, اللہ کے رسول اگر کسی کا ایک بیٹا فوت ہوا اور اس نے صبر کر لیا تو وہ, فرمایا یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گی, وہ بیٹا جہنم کے سامنے دیوار بن جائے گا. تو آپ نے باقاعدہ ان کی تعلیم کا بندوبست کیا, یہی وجہ ایک سلسلہ سیدہ عائشہ سے چلا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، ام سلمہ سے چلا، ام ورقہ سے چلا، جو قرآن پڑھاتی، جو دعوت کا کام کرتی، جو فقہ پڑھاتی، اور کس انداز سے 1400 سال کی ایک نہیں ہزاروں ایسی عورتیں جن نے اس میدان میں اپنے آپ کو لگایا. بڑی بات کیا ہے، خلیفہ ہارون کے اپنے محل میں 102 عورتیں اس وقت پڑھتی تھیں، اور 70 عورتوں نے خط کوفی میں پورا قرآن لکھا تھا. یہ امام ابن تیمیہ کی بھانجی، یہ امام مزی کی بھتیجی، اور یہ اسی طرح امام سیوطی، امام ابن عبد البر، ان سب لوگوں نے عورتوں سے بھی پڑھا، ان کے استاد رہے. اور امام بخاری جیسے عظیم عالم جو ہے کریمہ المروزیہ محدثہ کے شاگرد ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے امام ابن حجر اسقلانی نے ایک کتاب لکھی ہے الدر الکامنہ، چھپے ہوئے موتی، اور اس کی 8ویں صدی میں 150 محدثات کا تذکرہ کیا ہے. اور کتاب اگر سارا پڑھا جائے تو 700 عالمات کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے دین کی دعوت پہ اور دین کی تعلیم پہ اپنی زندگیاں لگا دی. حفصہ بنت سیرین، احمد بن سیرین اور محمد بن سیرین کی بہن ہیں، اور اتنی بڑی عالمہ تھیں، بھائیوں کے پاس جب کوئی آتا ان کو مسئلہ نہ آتا تو کہتے جاؤ ہماری بہن سے پوچھ لو. آج بھی اس وقت دنیا میں ایسی نیک اور صالحہ داعیات ربانیات موجود ہیں جنہوں نے دین کا کام بہت خوبصورت کیا. اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور دین کے اس دعوت کے میدان میں ہمیں قبول فرمائے، اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہم کو اللہ اپنی رحمت اور اپنی خصوصی توفیق سے نوازے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، جس سے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.